اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله دي بناتو دا اللہ کتاب شورو کڑے ہو او محنت کولو او دادا اللہ زی مشان کتاب دی اختتام ترسولے گئے اللہ دی منگتولو تا او دتول امت مسلمہ اولاد نارینو زنانو تا د خپل کتاب د زده کړې د علم او د عمل توفیق را نصیب کی. د رب کریم به انتها او بشمیرا احسانات او انعامات دي. او پټول کلوي انعام سده چیو مسلمان ناری زنانتا اللہ دخل کتاب دناس تی دزدکڑ توفیق ورکو او پدیوان دا عمل کول توفیق ورد ملاو شو. زکر دا قرآن شریف طول فائدی بمونتا الہ حاصلی گی چی دا اللہ کتاب سوئی او زمون پدیوان عمل ہوئی نلوی مقام دے لویا مرتبہ دا دا قرآن دا ویون کو کسو کے ناظرہ وئی کہ حفظن وئی کددی تجوید کئی کددی معنی و تفسیر زدہ کئی ہو شرط پک عمل دے. دا ابو داود شریف حدیث کی راغلی وَيْ پَوْرَزْ دَ قِيَامَتْ بَوِلِ گِيگِ لِسَاحِبِ الْقُرْآنِ صاحبِ قرآن تَبَوَيْ اِقْرَأْ لُلَا وَرْتَقِ بَرَ وَرْخِجَ او دا سپا ارام ارام قرآن لُلا لَكَ دنیا کی چِ بتا پا ارام ارام لُسْتُو ستا اخیرنی مرتبه با دا اخیرنی آیات سرائی زمونگ دی شارحین و لکری وی دا جنت منازل و مراتب دا قرآن شریف دا آیاتونو پا مقدار دی او دا ماشاءاللہ حافظان ناس دی پا دی اتفاق دی چه دا قرآن شریف شپک زر آیاتونو دی خودی سوائیو کی دو علماء و اختلاف دے نسوک دو سو دا پاس سلور وئی سوک نلس وئی او سوک دو سو شپگ ذرا دو سو شپگ دیر شوئی نمسالہ دا دی شپگ ذرو کی اتفاق دے دین سیوائی آیاتونو کی دو علماء کرام اسر اختلاف دے دو جنت دمر مراتب دی سمر چی دو قرآن شریف آیاتو دی خدا یو مسئلہ ذہن تراولی دلتو یقالو لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا صاحب قرآن تبوئی للا او بر خیجا ادا سے پارام ارام للا لکتاب دنیا کے لسو صاحب قرآن چالوئی لطول شارحین لکلی صاحب قرآن انہیں جب دی عمل لے کہ یو زنان شل ختم نوکل یو عالم او حافظ سرپ زرگن خلق ختم نوکل وجد دپ عمل نشتا نولتا قرآن پا دلانت وئی ندد پارا ببائی سے خیر پا دنیا و خیرت کسی جوڑ شی صاحب قرآن چاہتا وئی بھائی چی دا چاہ پی عمل بھی صاحب القرآن چاہتا وئی چې دا هغه په عمل وي. نو ګوره کوشش وکړي چې دا زنانو دا قران شریف ویلې چې په دې باندې زمونږه عمل وي. دا درې سوراتونه به ان شاء الله ز ترجمه کوم خداغه نمخ کی سے اصلاحی خبرې کو ورمغو تاسو تاول د خولي عقیدې د ایمان ضرورت ده. چې موږ وایو زموږ نفع نقصان عزت ذلت ورکول ډیرول بندول دا ټول د یو رب کریم په دست قدرت کې ما سوا د الله نک سمر دی جواندی دی مڑی دی انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام دی او گر یادو ساتی زمون نفع نقصان د بلچا پلا سکی نشتا زمون د خیر د شر د نفع د نقصان دی عزت د ذلت د صحت د بیماری د حالات و بدلولو خوشحالی راوستو والا غمون راوستو والا صرف او صرف سره یو ذات د الله رب العزت ته دیتا عقیده د ایمان او د توحید وای او دا قران ډیر تفصیلا ذکر کړی دا ماشاءالله تاسو دې ترجمه کې واوره دا چې عقیده د ایمان او د توحید څه وای. د ایمان او د توحید په مسله کې دا قران شریف یو مفصل کتاب ده. د سره سره دا پکار دی چې مونږ قران خیو او ختمه وې چې زمونږ په اخلاقو کې تبدیلی راشي. د حسن بصری رحمه الله مشهور قول ده وای باز نارینه زنانه وای زما د قران شریف ختم ده نو ایت چې ما دا کتاب ختم کو دا خوستا بدن کې ښکاری نه دا دومره لوی کتاب چې تا ختم کو دا خو چې سو ختم کی داغ په دې بدن کې دا کتاب ښکاری. الله دیو کی چې زمونږ دې بناتو زمونږ دې بنینو او د ویون کو خودون کو ټولو په بدن کې قران ښکار شي. ګور تاسو قران شریف کې وې اوز بد شریف پر دی کوشش کوئی تاسو تا اللہ رب العزت دیو یو سڑی نم واغستو پسور نور او پسور احزاب کے چپلار دے رور دے ماما اتر ذکر قرآن کے ندر آگلے خواہ حدیثو کی راغلی ماما اترم دا محارے مندے پلار رور سخر خپل بجی خپل ریرونا خپل خریونا د دین شرعن پرده نشتا. خدا لیور پرده سڑه ده دخاون ماما او ترو دخاون خریه او رواره دا پرده سڑه ده. نو مثال پتورتا سو قرآن شریف ختم کو سمال پی نشتا دا لیور سر خبری کوئی اغه سره سفر کوي لاس ملاوي خوراینا پرده نه کوي د خاون خوراینا خپل خورای خود بهاره مونږه ده د خاون خورایر واره ماما تر تربور د ماما زیدا ټول پردی دی په شریعت کې. یو خو به قران باندې الاتا سولم مراتب ملاويږي چې د شری پردی کوشش وکړي. نو ماشاءالله کمی کمی زنانا و ده شری پردی کوشش کئی تاسو ده استازانه و نگو رئی چی چالا سوچت کو بازی سڑی نیکی کئیم نا وائنده مولا اراده نی ابای او گو رئی چی طول زنانا لا سوچت کی شری پردی کوشش بکوئی. دویم کوشش بدا کوئی چی لکا کور کی ده شری پردی کوشش کوئی نو زنانا ده کور نا چی روزی بینا بر ضرورت بروزی ضرورت نه بغیر د دې راوتل نشتا او کده ضرورت په بنیاد روزي نو د الله حکم ده چې دای بدا سي بورکا پسره چې لاټول بدن پکې پټوي. او که اوړې دی او که جمع دی زنانه به جرابه استعمالوي. دیو جنمون د بناتو په مدرسې کې دا لازم کړي چې کمې ماشومان راځي دیو په ګورکا کې راځي دویم باغی جرابه استعمالوي. د کوشش بدا کوي چې ضرورت دا دی لکه تاسو د کور نه علم لراځي دا یو ضرورت دی چې د بازي زنانو د ټولو دی الله په قسمت کیو کی حج عمره ده شي حج عمره کې بم پرده کوي. پدې پښتنو نه پو زنانو نارینو کې دا خبره مشهوره ده وای په حج کې ټول رونه خويندې دي نو لته چې لړ شي پرده نه کوي نو د دې د حج غ ثواب او د بی پردګيري غ ټول چوکي نو د ګناه غ ټول په درون وي. اې کمزه کې چې قران راغله نو هغه ځکه پرده نشتا او دلته په پاکستان کې شته چې د حرمینو نه قران دلته را رسیدلې. دلته دا ټول مسلمانان نارینه زنانه رونه دي او د رونو دا مقصد نه چې خزرې پردو سړو تزان سرګندې ورته الله الله وای چې زما د پیغمبر بیبیان استا سمیل دي دي خدا په عزت کې په احترام کې په نکاح نکولو کې مین دي دي دا الله د حبیب بیبیان په پرده کې دا سړي د کپرده ای باقاعده غید امت نا پرده کړي او امت مسلمه تا اگر چې الله وې دا مین دي دي خدا په پرده کې لکه د پردو زنانو په شان دي نو یو بد پردی کوشش اهتمام کوي. بل یو خبره ته سوچو کې یو به خوندې راغلې دا خزی چې کله کور کې وادي نو ډېر کم خلک د دینه بچ دي د جامو لپاره دا خزی زی دکان تا اکی او سړې ور سره زی ناغیا بار ناسی خبرې د خپل کوي یو خدا سړې د یوس ته وی کوي په خبره باندې ردا زنانا په ودونو کې د بچی د پاره د لور د پاره پخپل کپڑے خوخی دا خوستا پا ضروریاتو کی نری چیت پردی دکاندار سر خبری که ستا زوی لپتا دا ستا خاون لپتا دا ستارور لپتا دا چی زما دا خزا زما دا لور زما دا خور دا دا پردی دکاندار سر خبری که دا دا دیوسی یو مرتبه دا تاسو چی جوڑی والی چی دا چاوسی خیخی جوڑی دی والی او د دکاندار مرو غواړي زنانه دی خوخي کی چې کمی خوخي یا به ساری کی چې کمی خوخي ني اب واپس کی نو دا توبه د الله په کور کې وباسه ځکه ستاسو په بچی وي ستاسو په لونه وي دا به ودوي خو یو دکاندار ته ونه ځي اوس ګور ډېر به خوند خلک دا غي زنانه په درځانو جامې جوړي بدا بی خوندی رو رو شیطان راولی چی منگو تاسو د دین اجتنابو کو د دین اجتنابو کو دویم گورا دا شری پر دی دا لباس کوششو کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی وَيْسِنْفَان مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا سِنْفَان مِنْ أُمَّتِي فِي النَّار لَمْ أَرَهُمَا زما په امت کې او دو ډېرې دا جهنميان دي قما کتلې نه دي زما په امت کې او دو ډېرې دي جهنميان دي قما کتلې نه دي یو یو وډل به او ظلمن بے پلاسو کی کوڑی او ڈنڈی راغستی او اسی بھی سب مظلومان ٹکئی آچی سوکم دی او دے مسلمانان ٹکئی ویے اس بے سا دا اللہ حبیب ہوئی چدا دا جہنمیان دا دا دے نلے دویم دا اللہ حبیب ہوئی دویم اڈل اسدا وی نساء ان کاسیات ان عاریات ان ما الات المميلات رؤوسهن كاسنمت البخت المائلة تعالی حبیب فرمائی سزنا نبی جامی بے اچولی خبر بندے بھائی د دې حدیث علما او کرام او محدثین او حضرات او غنی ترجمه کړي چې جامع چولی څنګه بربنده را نو یو معنی دا د یو زنانا په دنیا کې بنگلم شتا کالی مشتا صندوقونه د جامو نه ډک دي خدا خیرت د پاره یې سم مشتا په دنیا کې خدا پټه ماړه را کالی شتا د سکمه نشتا د پیزار کمی نشتا خود قبر د پاره اشی نشتا په دنیا کې مړاو پټه را خود آخرت د پاره بالکل د سه خالد ل قبر بنتا زه علماء لیکلی چې دا باغ زنانه چې د سه باری کې جامع با چي د سه باری پړونه به پسرای جامع دی خدا پکې ښکاری نو جامع دی خدا پکې بربند ابدا لکه دا سی باری کی جامی او زنانو آچه چه دا دی بدن پا کی خکاری دا دی دا سر و اخت پا کی خکاری نو دا اللہ حبیب دی تویلی وی جامی اچولی خسر بربند دا او یو دوی مقصد علماء دام ذکر کرے جامی اچولی خدا سی تنگی دی چه دا دی دا بدن هر ایسا پا کی خکاری اللہ دے رحم کی صحابیات وانے زمون دی محدثین لکھی وی گورا تاسو کو خیال دی مون پدی ملک مسلمانانو کی چی زنانا مڑشی دا غی دا پاس مون دا پردی دا پاس او دولی غد دی چولی وی وی دا چی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار شوا ناغی وی که زما دا بدن لکا دا سڑی پشان پکٹ کی پرو تی گورا که پی سادر مینو دا زنانان دا مون پک اخکاری نو آغی دا خبر بدو گانلا نو وصیت یو کو چې زما لاش خاور و توڑی او جنازی توڑی نو دا پاس یو دولی جوڑا کئی تا سگور ای دا سڑی پا لاش او دا سڑی پا میت آغی بانی مونگا صرف سادر چولی خود زنان دا آغی دا پاس مونگ دولی چولی دانگنی چی دا مرشو نو پرده ختم شوا دانا چکنی دا مڑشوا نا پا مرگم با ددی پردی او پا جوان بم ددی پردوی نا دا پردی احتمام پکار دے زنانو تا چی مونگو تاسو دا پردی احتمامو کو دویم کوشش دا کوئی گورا ماشاءاللہ تاسو دا اللہ کتاب ختم کو دا بازی دا سیوی چی علمو مو کی بازی ناری نا زنانو مور اپلارتی تنگ دی پدې ګوره خفقه کې ما ډېر پدې نارینهو کې حافظان او عالمان دی او مور خپلار ته اور کې ولاړ دي او ډېر داسې خزي دی علم یې کړې خو مور خپلار ته په اور کې ولاړ دي اے غ علم بصفه دور کې چې اوسړي نه مور خپلار پریشان دي سمو خیال نه د قیامت په علاماتو کې او نه خدام ده وې چې کله قیامت رانی دی شي د مور افلار نا فرمانی به عام شي نو بازي بچي عالمان حافظان دي بازي لونه عالمات حافظات دي خو مور افلار ته به انتها تنگ ده بازي ګور د سیوی د اسخر خواخم د مور افلار پشان وي سر خواخي سی هم د مور پلار پشان دی یو زنانه حفظ کړي قران په ترجمه ختم کړي ادا په یو کور کې واده شو د ګوره د ډېرو بنا تو اغا خواخیانی منکر بیا جڑا باندې راځي نو استاد دې علم سبق صد شو چې تا نه خپل خواخي جاړي اتا نه خپل شر پریشان دی دا خو ستا مور پلار دی د دوی خدمتو کا چې دای درته دعا وکړي نو علم سره بتاسو اخلاق بدلوي بازي داسې وي چې څخر خواخه غته اور کې ندي ولاړه مور افلار خو چې او کور کې واده شو بس جنگونه او پرزوري دي ناغه چا چې قران نه دی ویلې جنگ نه کوي او چا چې ویلې نو خلک بسوي دې سره ګوره استاد بیا د پښتنو خدا سي بي وکفتوب دي چې دای د شاګرد پر سر استاد بدنامای او دای بیا دین ته بد نظر باندې ګوري اے استادان او دین چاته دا نوې چې ته جنګونو خود سپو کار دے پر زوري دیو جن جنگونه پرزونه مکه وای صبر کوای سکوای بیزا بیگا زمګه درس پدی آیات کیو وای واصبروا ان الله مع الصابرین صبر کوای الله د چامر ګره دی دا ګوره سو وړه خبره ده د دې ټول مهنت مقصد سره دا تاسو ګوره ماشاءالله سو کال په ګرمۍ سردی کې رااله یا زمونږ دا طلبه دلته دیره دی یا دا خلق روجی نیسی حجونه کوي ګوره د دې ټول مهنتونو مقصد سره چې موږ سره الله مرګره شي او که الله مرګره شو نو زمونږ ټول مسله به حل شي خیده بس برا سید پوش ای خبر بانے بھائی سمیوی اے اللہ دا صبر دا دی ٹول محنت مقصد سدے کچری مونگ محنت کو اللہ را سر مرگرشو بس مسئلہ ٹول حل دا چی اللہ مرگرشو دنیا دا کامیابی دا چی اللہ مرگرشو زنکدن کی با کامیابی وی چی اللہ مرگرشو قبر با سموی چی اللہ مرگرشو نمیدان محشر با زمونگ دا کامیابی وی اللہ پا صبر مرگرے کی گی ادا مرگرتیا گو رہے معمولی شیئر دے بگا مونگ درس کیوی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی بنی اسرائیل بوزا نو پا زرگونو بنی اسرائیل بوتل ادا بحر قلزم پا غاڑ کینو چنور روحت فرعون سرد فوجونو را روان دے اللہ سورہ شعراء کی وی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون د موسی علیہ السلام مرګری خپل پیغمبر موسی علیہ السلام ته وی وی مون خورا گیر کړي شو مخک سمندر دے اوا په لد فرعون فوجو نرال موسی علیہ السلام ورته سوئی کلا ان معی ربی کلم داسی نشی کی دے مون را گیر دے نشو ما الله د ځان سره مرګره کړي دے بس اللہ جی مرگرے کو بیا دے چاہ دے لخ کرو دے دریاب بسخ پرواہ لرے کلا انما یا ربی سیہدین وی کلم دا سندا ما غبرا و قط مالک چی دے ٹولو کائنات مالک دے اغمزان سر مرگرے کڑے دیکھ لخ کر پستر گخکاری چرانیز دیشو اللہ ورتو ای دام سارا واچو دی سمندر تا راچول سر دو لسلار جوڑ شوے اللہ چی سوک مرگرے کی بیاد سپروانی نو کوشش بکوئی چی پا صبر جنگونا نکوئی پردکوئی دا اللہ دیو یو حکم خیال ساتی پا دی صبر با اللہ مرگرے کی گی تا صبر له سپیکر کې ویاخار نه کړنی او ماشوم را لې غي نه تر ابي نبی عليه السلام چې کله د کفارو نه په غار سور کې پټ شو ابو بکر رضی الله عنه ور سره دې ایمان وګوره ته ټول لاغت ماشه کوي ته بدن اورو بیا وره ها بھائی ککم اپ لو قتل کنا نو بیا وګورې شه ز بدن اورو ته داغه تماشه لګاو کا مال سره غوګنی سي ها بھائی اسه دا خبرم معمولی شورو ده چې الله په صبر غره کیږي ده په کیا په لګوري نو څه کافران د غار خلیل را رسیدل تاریخ لیکلی یو پکې بالکل مخامخ غار تا او دسمات لم کې ناس ابو بکر رضی الله عنه نبی عليه السلام ته وای وی قربان کدی دا چې خپلان دیو کتل غمون بو لخکارش رضا اللہ حبیب ورتوئی لا تحزن ان اللہ معنا خفکے گا ما مونگا غزاد زانو سر مرگرے کرے بلچہ اللہ مرگرے شو نو مسلی ٹول حل شو کلے جدا اللہ حبیب حجرت کولو نو سراقہ ابن مالک یودا سے بہادر سڑے ہو وہی دب پسونو سل خلق بیوازی دنی ول نو دو غلام لوی تسائی کوا که نبی علیہ السلام او مرګره دی صحیح کو کنه نو ورپسې سلو خان نه مونږ دی ورپسې आवाज ووته ځان سره څوک بوت دی وژن نه چې اسه نبی را سره خان دی مې چې او زیرو نیسو ابو بکر رضی اللہ عنہ چې رستو کتل نه دی په اسرا روان دی نا ورته قربان دا سره قران دی شو نو د الله حبیب ورته سوئی ما ظنک باثنین الله ثالثه ابو بکر ستا پاغه دو سر خیال دے چې درې ممزان سره مرګ لري کړي نو ګورې زما بناتو زما مین دو خیر دو زما مسلمانانو الله به مرګ لري کیږي په صبر صبر پس دې الله نا فرمانی به پرې دي صبر سد الله تابعداري وکي نو کوشش وکوي جنگونه و نه کوي پرزونه و نه کوي اخلاق به بدلوي صبر وکوي صبر یو ډېر لوی شی دی چا چې صبر وکړو د الله په تابعداري صبر وکړو د چا په بد ورته نو الله به ډېر سوال ورکي نو تاسو کوشش کوي د پردي کوشش کوي اگر استاسو لکه څنګه پرده کرا لای کنه د قران شریف دی ختم سره ځنی وخت چې د مسلمانان راجم شي نو وی الله د ټولو د بخنې اعلان وکي نو شیطان وی چې دا ټولو بخلې شو له دا قرانه ګټه کوي نو بعضی زنانو لا کور ته رسیدلې دي چې ختم پلا رکی پریزي دی پردګری شروع وکي نا حیا سره راغلی ای حیا سره لارې شي او الله دیو کی چې دی حیا سره خاور ته مونږ لاړ شو دی حیا سره خاور ته لاړ شو خپل اخلاقو کی تبدیلی راولای خپل عاداتو کی تبدیلی راولای ځکه قران شریف د تبدیلی کتاب دی ما تاسو له صاحب القران چالوي چې د چا په عمل وي نو صاحب قران ته وای لولا او بر ورخیجه تاسو موږ له ګورو د طالبان مالبان نه دی ها بھائی ټول ناس یې ګره سندر کې نشتا چې ټول موجود شي بیا بدل دا واه زمونږ د بعضی طالبانو باندې کوشش کی سبق موي سره انګریزي وی ها بھائی ها بھائی بعضی طالبان سبق موي سره انګریزي سره سلا وای په بعضی طالبان له طریقه خوري چې څو کو انګریزي مینه زولام رستو موټه ډکا او د مخ کی موټه ډکا نو چې تا رستو سر کم دی او د مخ کی لوی دی خدا انگریزی سر ٹوکی دی پریخ ہے انگریزانو سر مشابہت تے سر دا سیوی زمون دا مدرسو طریقہ دادا چکم ماشومان دی رئی بس سر بالکل نپریزی ماشومان بس کئی سر او دا کم لوی دی اے گیری دی نو دائی که دا سنت طریقی مطابق سر پریزی تا اللہ حبیب سر مبارک پریخ ہے تر غگنو نرمو پوری دوګو دوګونو په منس کې ویختو کله وګو مبارک باندې ویخت پراتو نو کوشش دا کوي چې زموږ ټول کار د شریعت اېدا عالمانو ګوري دا استادان ګوري تاسو له ګوري د استاد د اعمال او اثر په شاګردانو ورځي کو استاد الله سره تعلق جوړوي او د سره غم دی چېر زما دا جامع چر شریعت نه خلاف نی دی خلکو له ویلو رکاوټ جوړ شم خلک به زما دی ګيري له ګوري خلک به زما د سر دی ویختو له ګوري خلک به زما دی واده او غم له ګوري نو ګره زنی اوقاتو کی د علما او اعمال د خلکو د پاره د تباہی او سبب جوړ شي زموږ دی علما یو واقعیا ذکر کړي وې د حضرتان وی رحمت الله علیه په کور کې اخیرنه واده ابوډای مورې وا نو چا ورته نه مرګ پته لګی نه اخیرنه وعده ده اوس دا بډای غانی وای وای مونږ په ارمانونو ریجو ارمانونو ریجو لای د الله دې نافرمانی لوي حالان کې ارمان ریجول د دې چې سړې د الله او د رسول په تابعدارو کې څوکي ارمانو ریجای وای تعالی رحمت الله له ډېر د اصلاح کوشش کولو امور زور اور نشی امور غوالب نشی ټکولب نشی نو ور سره زور چلو لشی وای امور یو چې حضرتان رحمت الله علیه بخفشی دایو روی مولا خو نکاح تړلو سره کار دی، نور دې په واده کې پډنګ ډنګ او په غړې دو او په ټاړو غولو سکے. حضرت انوی رحمت الله علیه چې کله کمزور شو نو یو په خان سورلای نه ټانګي والو لوی چې زما به یو لس دولس بجې مدرسه کې سبق ختمي کی ته بیا راشه کله پرې هو تختې دو وای خلک ورپسې ګرځیدل چې تانوی رحمت الله علیه رخ شوه ور چې نه چلی د نو د رسم او رواج د وجنه کله پرې یو کلی کې دی راو التنه خبر رولی ګلو ویژه چې ته رخ نه ورا پسې ګرځې ما دام دا اولیاو یو لوی شان دي چې خلک پریشان نه شي وې دا رسم رواج واده چې ختم نی زرا زم نه و یا غکدی والا خلق ورتوی چې حضرت مو خستا سره دی واده په انتظارو مونږ وی چې تاسو سوکې مونږ ماغشان کو مونږ ټول کله ستا پلاس ته وبو واسو چې مونږ به ودونو کې رسم رواج نکاو نو ګره دی په وګړی دا علما کا زنانه دی کناری نه دی خلق وردی ته ګوري خلق د عالمانو کورونو کی ګوري چې د د خزي د لور د اولاد څنګه ناشته پاسته ده. اگر چې دی په وګورای الله دې هر چاله توفیق ورکی ورنه کله چا خزه بد عمل ای ځنی وخت به د خاوند د بوسله چلیږي دینه بغیر بل لارې بیانی چې بیا به رخصته ځنی وخت یو لور زویم چې نا فرمانه او الله تابعدار نکی نو ګوره د مور پلار په وسله چلیږي کوشش وکای چې دا زندگی بالکل مونږ تاسو سوکو دا بدل کو. ایو بل مصیبت دې زنانو کې روته څنګه کې بزوا ډیر دي اوس په یو بل جادو کوي سوک پچاتا ویزو نه کوي سوک په جادو کوي دا شی په دې زنانو کې یو لوی مصیبت راغله. اے د عرب علما هوي جادو کول کفر دی ندای په دې څو ځان به غوا کو او بھائی ای مطلقاً جادو ته سوی کفر ورته وای. ازمږ دی علما او سره دی الله خو کی دی په کې لیک تفصیل کړي دی وای ک جادو مشتمل وی په کفری عقاید او اعمال نو کفر دی اکه مشتمل وی په گناه کبائر نو بیا کبیره گناه دا دی په لغوري زمږ د مسلمانای بنیادی خبره صدا چا ته ضرر نه رسول تش مزبر اسلام نه دی تش روزه نیول اسلام نه دی تش حج عمره اسلام نه دی اسلام سره چې استاد الله سو د جب نه چا ته ضرر نشتا ضرر یا بدنی وی سوکوې ټکه مړکه یا سوکوې او ټکه مړکه نه هغه د ذهني تور بالکل ختم کو ذهني تور دې ختم کو دا د نن بازی دی پر وګړه ځان لا اولیاء او بزرګ خلک مویدا او د زمانی ولی دی او دا هغه د جب او د لاس او نټول خلق لیا بدنی یا ذهنی ضرر دی ورتا کپ خزه جادو کوي تعویذونه کوي دا د الله په لوی دشمنانو کې مسلمان ته ضرر رسه ورتا سو قران شریف کې وې دا آیات ورتا سو وې ماشاءاللہ تاسو له آیات تیر شو په سوره احزاب کې دا آیات درته تیر شو وای والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا وَيَغَ خَلَقْ چِ مُؤْمِنَانُ سَرُو وَمُؤْمِنَانُ زَنَانَو تَ تَكْلِفْ رَسَئِ بَدَنِ تَكْلِفْ رَسَئِ آو دِمَاغِ او ذِهْنِ تَكْلِفْ رَسَئِ آلان کیا غی سکڑی ندی ندی اولوی دروغ او سرگند گنا پسر پور تکا یولوی پیٹھے یولوی امبار جو دا جادو کوډې موډې مکوای بلدا ما جمعه کې مو یتا سولغوابه دي زنانه وتا دا کم بازي پیریانو والا پیدا دي کوئی پیریانو بس نو کس اے کدیو سړی سر خوګيږي وللاړ وای پتا پینځل لس پیریان اچاله وای بوډاګان دي اچاله وای خزي دي اچاله وای دوان دا ټول سوچه دروغ جن دي وای کای په خبره باندې دی پیریانو استو والا ولمزه دای خو دکانداري جوړی کړی د خلکو ایمان لوټی خلک ټول پریشانو کې چولی خلک ټول سکړي نو دا زنانه منانه کله داسي بیمارانی جوړی پیری ایس پیریان میران دربانی نشتا سوره بقره للی آیات الکرسی للی نو دا الله حبیب وای شیاطین دا غور نتیخ تکای کم کور کی چی سوره بقره لسته شي خدام پرون ګره مال چا شکایت وکړو یو بوډا را لوي چې مونږ سره سبقونه شو کوي وی روزانه سوره بقره لولي خو مونږ ته خوب نه شو کوله زموږ خپل دل دې کته سوره بقره او ټول قران لولي استاد لستود وجنه څوک د خوب نه وځي نو ګناهګار او مجرم شو کنه شو داسې پتی زبې نه وی چې تخلق د خوب او باسي انور په د آرام نه او باسي د عبادت نه په او باسي هاغه تلاوت چې ته پتی زتی زکه او دا غي د وجنه چاله تکلیف ده پدی باندې تسکي پدی ګناهګارې نو ته سوره بقره لولې پیریان او شیاطین او جادو به د کور نه تختی خدا سي اندازې سره لولې چې بل چاله سي ضرر ولني بل چاله ضرر ني الله دې ماتا او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی پدی باندې بسم الله الرحمن الرحیم دا درې واړه سورتونه قران ټول د خیر او برکت نه ډک دی خدا درې واړه ډېر با برکت دي هر فرض مصفسه دا دواړه دا درې واړه وایي او وایي څوک څوک وایي بعض خدا زی چې فرض وشي بس لا سجد کی دا مسنون اذکار کوي د فرض او پسې کوم مسنون اذکار دي د دې د پوروالی کوشش کوي دی په لګورې استاد دې دعا نه د مسنون اذکار ضروری دي ځکه عربو د سره سره کوي ايو نو لاسو چې ته دعا وې کوم مسنون اذکار ټول پورا کوي نو استاد دې دعا نه د مسنون اذکار دعا امدا دا خبر ابر کاغه نه پس دعا غواړ دا د هر فرض مس پسې یو یو ځل ویل پکار دي ادمه ها او د سبا د مس پسې درې درې پیری ویل پکار دي تعالی حبیب صحابي ته وی چې سبا کې د درې واړه سورتونه درې پیری وایا چې ما خام کې د درې واړه سورتونه درې پیری وایا الله بدی د ار یو شی د شر نه محفوظ ساتي د ار یو شی جادو دے سحر دے بد نظری دا د دې ټولو نه مسکه الله به محفوظ ساتي وګوره کله د تقدیر مسالې تا وظایف کړی بیا تر باندې جادو اثر او ایو عالم را ذکر کول وی عبد الوهاب سے باندې شاه جادو کړو نو یو عالم په دم چولو چې دا جادو مادو دې د شناغه له وظیفه کوم چې دا په ما جادو څنګه اثر وکړو غالب ولوی پیغمبر علیه السلام ته نه ډېر کولو پای مسر کړو په کې په خبره باندې کنه په کې په خبره باندې کله غره د تقدیر مسله دا سیدا دا ذکر او اذکار او دوايي تدبیر دی ها ها ها زه صحیح یم بچی د بجلی نشته دوا او کې الله بجلی راولي نو نو کله دا ذکر او اذکار کوي ابو داود شریف کې حدیث راغله صحابي او عزت نبی عليه السلام سره او دا سي سيله را لچ تک توره تیار شو کله بتا سو کتلی درزه دا سي سيله را شي چې شپه جوړ شي وې دا الله حبيب مالوي وای ما وې سو وي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو په مصائبو پر اوسم تاسو کې خیال دي طالبان لزوم چې سیلې راشو او معاوضه ته نو وای دا در باندې ګره خپل وظیفه ته په خدا د الله د حبیب سره په کار دازې چې زمونږه زندگی د الله د حبیب د سنت او اعمال باندې راشي او د الله حبیب چې وکلو د کېدو نو دا درې واړه سورتونه به اولستل او پلاسو کې به چوف کړي اپټول بدن به لاسونه مبارک راخل تاسو ټول بچی لاسه کوي خو هم لکنا دا ما شوبا ټول له خدا ورزي بیا به راتري واړو لست نو په لاسونو به چفکل حدیث کدا سراغلی اول مخ دا ولیسا بیا چې کوم ځای پورې لاسونه رسیدل نو بدن دې مشکو بیا به درې واړو ولستر خپل اسونو مبارکو کې به چفکل اپ بدن به راخ کړ نو تاسو دا څه کوي ادا سوره اخلاص دتا ثلث القران وې د قران درې بيسا ځکه زموږ علما او بعضي مفسرین لیکلي وي قران کې درې قسمه مضامین دي قصص او احکامات او صفات الهیه څو خبرې شوې بای ها درې قسمه خبرې قران کې کیږي د پخوانو انبیاء علیهم السلام قومونو قصص دریم احکامات د مزروجی د عقیده د اعمالو ادریم پدی کی د الله صفات دي کدی تدریم ایسا ذکر وی دي کی صفات الهیه دي د الله د صفات ذکر ده بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا هو الله احد عام مفسرین وی چې دا هو ضمیر شانیه ده شان دا دې چې الله یو ده موږ استادان نو مریدری د مسند احمد یو حدیث ته او تفسیرونو کې ممکتری مشرکان را لاله الله حبیب لوی د کم رب د وحدانیت او د توحید طرف ته چې موږ را بلی د دې رب ذکر نسب موږ ته بیان کا نو وی دا راغه دې حدیث تا دا عربو دی علماو یه دار چا خپل فن وی نو دا حدیث دا ضعف او دا صحت طرف تا دی دیر توجو دا دی اولوی عالم تیر شوی تقریبا 200 کتابو نیم نکلی او دی مخ کی کلونو کی وفات شوی علامہ عثیمین آغد ریاض صالحین شرحم نکلی ناغ شرح کی وی جی دا حدیث سندن سده دا حدیث سندن ضعیف دی چې کوم کې وای چې موږ وای دا ضمیر د منسوب الیه دی چې کوم ته نسبت کی قل حبیب او فرمایا هو الله احد شان دا دی چې الله یو دی الله الصمد الله به حاجت دی بی نیاز دی دا الله په نومونو کې یو نوم دی اسمد اسمد معنا سره ټول ورته محتاج دی هغه چاته ژوندۍ مړی اولیاء انبیاء علیهم السلام ټول چاته محتاج دی او دا الله د ویختو مر ضرورت چاته نشته او دا اسمد یو معنا صحابه کرامو دام کړي اسمد غزات ثوی چه حاجتونو کی داغ طرف تا خلق رجوع کئی او قص کئی اللہ الصمد اللہ بی حاجت دے بی نیاز دے لم یلد دی اللہ اولاد نشتانی لونشتن زامن او نیسوک دلونو دزامنو غنتشتا ولم یولد او دا الله د چانه پیدا کړه شوه نه دی والدین نشتا ولم یکل له کفوان احد نشتا د دی الله لرا برابر په یو صفت کې حصو کم د خدای توب صفاتونه دی نبی ولی مړی ژوندې حصو کم ور سره برابر نه دی گردی کی ددریو سی زونو نفیو کا اولاد نشتا والدین نشتا سو کی همسر او برابر و همزول نشتا نظم دی علماء لکلی وی چونکی صورت کی د شرک نفی دا دا اولاد دا والدین و نکشران بی وی اولاد نشتا یعنی قطع شریکان نشتا دا والدین اچتی ولم یولد برا شریکان نشتا ولم یکن له کفوان احد کی وی سو کے برابر شریک نشتا برا شریکان در قسمی کتا برا او برابر لکستام ذر روپی دی دا غم ذر روپی دی نو دیتا برابر شریکان وی اګه دا غزر دي ستا پینځه سو دي تکته شریک دلته وینه بر شریک شتا نه خکته شریک شتا نه برابر شریک شتا. دا صورت ګور بار بار ویل دي ته صورت توحید موي. یو صحابی دا صورت ټول شپوي. بعضی خلک وایي چې رمول قران ناراضی نو ټول شپه وسو او یو دا خود راضی کنه یو شپه وایي چې ټول شپه به ویخې مودا بواب. نو ساری یو صحابی نبی علیہ السلام تراغه چې فلانی صحابی خدا صورت یو حدیث کې دا راغلی کانه یتقالها اغه ته دا صورت سلغن تخکاره دو. د الله حبیب کې چې د الله حبیب ورته انها تعدد ثلث القران دا خود قران د درې نیسی سره برابر دی. دا بار بار وې یو صحابي وډېر ډېر وې د الله حبيبي تپوس دی په وډېر ډېر ډېر وې هغه دي کې د الله صفات دي او زما ور سره مينه ده وی خد دي صورت بتا جنت تور دن نکی د دې صورت محبت وسو کی دا بتا جنت تور دن نکی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمایا حبیبا پنای غوارم فرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغن چې پیدا کړی دي. الله چې څومره سیزونه پیدا کړی او پاغ څومره سیزونو کې څومره شرونه دي زد رب الفلق بنون دا اریو شی د شر نه پناهی غواړم. و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې دا تیار خورشي. و من شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پکوهونکو نه په غوټو کې کی هغه غلطی کوډی منترونه تعویذونه کوي او ټولم معاشره په پریشانای کیه چولی. و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوون کینا کله چې حسد خکارا او سرغن کی. الله دې مو تاسو ته د حسد نه او ساتي حسد څخه بچ څوک په دنیا یې نعمتونو کې دی او یو خپل پردی نارینه زنانه ورته نشي کته یا یو سړی په دینی نعمتونو کې دی ادې ورته کته نشي کیره ورسره شروع شوه. کله د ښځې خاون محبت ډېری نو بعض خپلو پردو لپی پی ورژر سکی وایي یاره پلانې یې کې تعویز ګرځې چې د دوی روانه شي نوره شیطانان رسو براشي دا په دې انسانانو کې دی. تاسو کې په خپل کو تعویذونه کوي خزه خاون جنگي خپل پردې جنگي نو دا په انسانانو کې د شیطانانو نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم ته وړه حفظ یاد ده ودرې مال کاری چې ته تعالی بودی ها په شو ګیره کړی ها پالو نه شجلې دته ده خو وا انا نو دې شپکیاو قل اعوذ برب الناس پناهی غواړم په فالون کې د خلکو ملک الناس چې مالک او بادشاہ د خلکو د الٰه الناس او معبود د خلکو دې نه شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چون کې نه چا غپټي او رستو کېږي چه کل دا اللہ کتاب و ذکر واوری اللذی دا حاغ دے یوسوسو فی صدور الناس چه وسوسی چی پسنو دا خلقو کے من الجنت والناس برابر دک دا دا پیریانو نئی کد انسانانو نئی. طول قرآن کی تاسو دا مضمون ہوئی چه شیطانان په انسانانو کې مشتا او په پیریانو کې مشتا. الله دې موږ ساتي کله ته خبر وانه وګوره کما زنانا او نارینه غلط کارونه کوي دوه جنگي دی او خبره بل توړي نو دا اگر چې په انسانانو کې د خود شیاطینو نه دا ادا پکې علماء ذکر کړی وي کمی او پکې خطرناک دی شیاطین الانس خطرناک دی که جن خطرناک دی نو باز وی دا انسانانو دا خطرناک دی و یعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ سرا جنی شیطان تختی ادا بل خطه اصل پیره ہوا آیا دے پسنو پیرو ویلو من تختی نو پا دی اعتبار دے سرے پا دی اعتبار دے دے دے خطرناک دے نو اللہ دی مونگ دی دین او ساتی چی مونگ چرت شیطانانو کرانش دی وجن علماء دی کری ہر انسان پا اشرف المخلوقات کے ندے یو زنان پا بنی آدمو کی پیدا دا پا بشرو کی او یو سڑے ار سوق غره اشرف المخلوقات نه هر اغه نارینه او زنانه په اشرف المخلوقات کې دي چا کې چې دین ایمان د الله او د رسول د خبره منل وي او کې اوسره په انسانانو کې پیدا ده او د الله او د رسول د قانون پابند نه ده نو الله وای اولائک کل انعام بل هم ادور اولائک هم شر البریه ان شر الدواب عند الله دا اللہ پنیز بیاد زن بدترین سوکنی نا اللہ دیو کی چی اللہ مودا کتاب را لزدم شی او پنیبان عمد مکو اللہ دی دا مدارس دا بناتو دا بنینو دا قائم او دائم ساتی سمر خادمین دا قرآن او سنت تی او دی دینی علوم دی اللہ دی دائی پا عمرونو کی خیر او برکات واشے تا ټول زنانه چې کوم راغلي یې ګور د خپل ماشومان را لېږي یو هو الله په سبا د دې اولاد په سبب والدین نشي چې دې ته دین او تخې او دا قران او سنت داسې ده چې دې سره د انسانانو نه انسانات جوړيږي سړو نه سړي جوړ شي او د زنانو نه زنانه جوړ شي دا را لېږي یو یو خبره باندې پاتې شو بیا دعا کوو سبا ندا دا محرم روجی شورو کی دا اللہ حبیب فرمائی لی دا محرم دا روج چی چاونی وا نو دا تیرشی کال گناہونا پی اللہ معاف کئی دا سمر لی غنیمت دے یو رز روج دیونی وا دا پورا کال گناہونا پی معاف کئی نو دا با دا سبا نشورو کی گی قددی محرم دا روجی زمونگ علماء لکلی جدری مراتب دی یو دا چی یواز اللہ سمدیونی وا تیتا باز فقہاو مکروح ویلی و زمونگ محققین علماء وی چی نا مکروح زکن طول عمر دا روجی دا اللہ حبیب نیونی ای چی یو کار کرنی اگر که کراحت نرازی اول درجی دا تش لسمنی ول دیم درجی دا نهم لسمنی ول او اعلا مرتبه دا ویسومو یومن قبله و یومن بعده حدیث کرا گلی یو رست مخیونی سی یو تی رستونی سی نسلی دری روجی دی تو لما اکرام هم زمون نفلی روجی دی کسو پچا زور نشی کولے خوخا خبر دا روجہ پا عباداتو کی اولوی عبادت دی او دا عرب و دا تاریخ مطابق سبا دا مامیا بچی سر رابطه وکړه جمعې پر ورځ مې تاسو ته اعلان وکړ دایوی جدن ته خو دې دی یو ګل نه تر بل ګل پورې وروجی دي وګورې دا څنګه په دادرې خدا مسنو شپیر منګل بوت دادرې روزي د محرم شې د جمعرات پر ورځ مدینه کې داسې روزې نه شي ته وګورې رمضان دی تم مسنو ده د جمعې او د افتی او د اتوار د ورځې نه ایام البیس شروع کی تام مسنون رضا پا مدینہ کی خام خاروجی نیسی ہے نجی اتوار رضا یام البیس ختم شنو بیاور پسی پیر مسنون روجا دا ناغوی ای خدای خویلی جنگ با دیو پیر نا تربلا پوری سکو نا دو روجی نیولی انشاءاللہ کوشی شکای روجی و ای پسو سیزنو کی دنیاوی فائدم دا او بدل لپی صحت ملاوی گی بیماری اللہ ختمی یو روجا دویم تحجد وګره پدینې ته ونه دي سي چې بای بیمار هم غږې په بیا وسره پاجو لکي وخت تاسو روزو دي سي د چا د الله د رضا په نیت د دین په هر کار کې د الله رضا مقصد کوي نور خبرې په مقصد کوي ورکه یو سړی وای اے د دې داسې مثال یو سړی می خالی ا دې وای د پيو د پاره نه او که یو داسې نه پوي چې وای کور کې سپیا کې نشته او می خپکار د سپیا کو د پاره چې څوک می خالی هغه خلک لیوره وای وڅګه د پویل واغ شنه دا پکې پخپل راځي ٹھیک ہے په خبره و نو غټ سوال الله نه کوي هر عمل کې د الله رضا مقصد کوي دا نور خبره ور سره خپل راضي یو خيار سلسه کال موږ سره حرم شریف کې ناز کو داغه د مسافر دی نه چې سوزي داغه دعاګانې کوي مليانو له کوئی دعاو په جبار کار کوي ټول تعالی رسیدلې دي چې بیا ته کې بیا وي دعاو په چلا به کړی کې ثواب وي دا سړی او خيار او دیدار او هغه بس مونې غلطي شوی وي موږ له پای غختل په کار او موږ به غختل د سوال باندې پوښي کنا وی مولا پکارو چې د بچو سره مو حلال رزق غوښته نو موږ مسافر ته غوښته یو پای غوښتل یو می خلا د چې پای دی غواړي نو نه به غیا راړي اس په نړۍ پای بدر کې کمی خلې ته وښته نو بیا به پای می خور سره باندې نورې خبرې و بي وی موږ له غوښته اصل کې پای پکارو او په انو شو موږ د پایو په ځای د بیخې سوالو کو سوال غټ سوال کوي دا الله رچ کوي ځکه الله په عرش قادر دی الله رب العزت په عرش قادر دی الله رب العزت دی دا بنات کامیاب کی دا حیا او دا پردې ژوند دی ورته نصیب کی کوم معلمات او استادان چې ور سره خواري کړي الله دې دا غیب دنیا او خیرت بهتر کی چون کې دا نه هزار لس ختمونه دي زمونږ لپاره بنات نو دا ختم قران نفس دعاګانې قبليږي اخلاص سره دعاګانې وغوړی د ځان لپاره او د ټول امت مسلمه لپاره اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا مليك يا مقتدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ربي يا ربي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهد أمة حبيبي اللهم ارحم أمة حبيبي اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد علماءنا ومساجدنا ومدارسنا وأنفسنا وأولادنا وحياءنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره رب کریم زمونږ د ټولو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي الله استاد کتاب په ختم کې ناز یو او دې باندې مهنت شوه دې ترجمه سره ویلې دا کتاب زموږ د پاره حجت جوړ کې او په موږ حجت م جوړې الٰه العالمین دې کتاب علم نافع موږ ټول ته نصیب کې او موږ په خپل رحم او کرم باغ خلقو کې وګرځې چې ته ورته پرز د قیامت وې چې قران لولا او برخېجا او پارا مرا ملول لکتاب په دنیا کې لستو الله په پوره پوره دین باندې موږ ټول ته د عمل کول توفیق را نصیب کړي الله زموږ ظاهر باطن زموږ عقاید او اعمال دا د قران او د سنت مطابق کړي یا رب کریم استاد کتاب عظیم شان غن ختمولو کې موږ ناز شو الله په تمام دنیا کې چې امت د کومو مصائبو پریشانو تکالیفو سره او در په در کې دو سره مخې لدی ته د دې ټولو مدد او نصرت وکړي د ټولو امت نه دا پریشانۍ لري کې دا تکالیف تل لري کې او دا در په در امت الله په در کې او دوی د پاره د غیب او اسباب برابر کې یا رب کریما استاد کتاب ختم دے او تدی کی دعاګانې قبلې زمونږ او دې حاضرین او کوم چې زمون غایبین مسلمانان رونه دي نارینه زنانا زمونږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه پوره کړي یا رب کریم وګوره اے وره غافل زړه دعاګانې الله نه قبلې توجه سره دعا وغواړي ادا لاس مچاله غړولي غزات له مغړولي چې غد خپل نبی په جبا ویلي چې مال حیا راځي چې مال سوق جوړي یو لاس غړای ازي ورته خالی پرېزم الله به زموږ استاد جوړي دکې ودع الله وانتم موقنون بالاجابه الله نو غړای چې خوشدا یقین دی وی شراکای به نبل درشتا نبل ورشتا او الله رب العزت حدیث قدسی دے الله حبیب وای چې الله وای انا عند ظن عبدی بی مانده چې په ما څنګه ګمان کوي هغه شان معاملې ورسره کو الله ته د ټولو مت پریشانای ختم کړي یا رب کریما څومره بیماران دی په کورونو هسپتالونو کې ورته شفای کامل عاجل ورکړي امیر حیدر غریب د دودریو میاشتو نګورا به خود پروت دی ماشاءالله اس غرور و صحت خقیقی دعا ورته غواړی یا الله تو ورته صحت کامل ورکی داغنه علاوه چې څومره په کورونو او سپتالونو کې دائمن عارضن بیماران دي الله ته ټول ته شفای کامل عاجل ورنصیب کړي الله د چا په منس کې دشمنی طرف غنی دي او مت په قتل او قتال کې اخته دي تی په منس کې الله صلح او کې او ټول امت د جنگونو پرزونو قتل او قتال نه الله محفوظ وساته الله مونږ په داسې حال کې خاور او میدان محشر ته بوزي چې زمونږ لاسونه د امت مسلمه په حقوق او په وینو باندې ککړ دي الله مونږ ټول سره د عافیه او د عافیت معاملو کې یا الٰه العالمین دې څومره بناتو دا قران شریف ختم کړي یا الله دا ورته زده کی او ظاهرا باطنا دې دې کتاب تابعدار جوړ کړي او دا هر یو بچاینا الله لوی لوی مدرسه جوړ کړي ا د خپل استادانو د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي پروردگار عالم دا سمره پکورونو یا په مساجدو کې مدارس دې ته دې ټولو حفاظت وکړي او دا مدارس نورم ډیر کړي او د دې ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زموږ د دین چې څومره حق شوبي ته پاغټولو کې خیر او برکت واچي که زموږ د تبلیغ کار لري الله دې کې خیر واچي زموږ د علماو په درسونو کې خیر واچي نور څوک د دین په کوم شوبو کې لګیا دي په کې خیر واچي او الله په دې ټولو شوبو کې چې څومره خدمت کول کړي مونږ ټول لمګړیو په ګناهونو کې کړو او د دې کار اهل نیو الله زموږ نه دا ایبونا دا نیمګړتیا او دا نا اهلیت لري کې هر شوبه د دین کم کار چې کوي الله ته اهل جوړ کې یا رب کریما د دین په کوم شوبه کې مسلمانان لګیا دي ته د اعتدال د استقامت او رب کریما د اخلاص توفیق ولا ورکې او ته د افراط او تفریط نو ساتي الله دا ستر بتر امت را جمع کی الله د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. زمونږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي. دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه په امن او امان کې. الله تکریمه تمام اسلامی ملکونو کې نیکان مشران جوړ کې چې هغه د ملک او د قوم او د دین او د رعیت خیر خواه. الله د اشرار او نمو ساتي چې هغه د رعیت سره غداری کوي او د قوم د وطن د اسلام سره غداری کوي. الله د داسې نمو ټول محفوظ ساتي. الله د هر شری د شر نمو ساتي. د ار حسدی د حسد او د کینې نمو ساتي. یا پروردگار عالم د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي. زمون په دې مدرسه د بنینو بناتو کې اپټول مدارسو کې جسمر معلمین او طلباء او بنات او بنین دي. الله دا ټول با عمل د قران او سنت عالمان جوړ کړي. الله سینه پرانځي د دین او د قران د پاره او با عمل عالمان او د خپل حبیب وارثان ته جوړ کړي. یا رب کریم دعا او غواړی د چا په کورونو کې نارینه او زنانا اولاد دې تو ورته د حیا د غیب او ند رشتي بندوبسو کې د باران د پاره دعا غواړی. الله د خیر په قدر ضرورت باران روغوري. الله د خیر په قدر ضرورت باران ته موږ روغوري. یا الله تر مرګ او اخر سلګو پوری موږ د دې کتاب نه جدا کړه. الله موږ د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې راولي. اته چې پرز د قیامت د قران او سنت خادمین راپور تکې نو موږ خود دې اهل نیو او په خپل رحم او کرم او عفو موږم پکې الٰه العالمین راپور تکې. الله زموږ د دې ملک او خصوصا د حرمین شریفینو حفاظت وکړي. حرمین شریفینو لکم پریشانای او تکالیف دي د غیر مسلم او د کافر او د وجنا او د غی د معاونین او د وجنا زموږ دی وطن ته. الله دا ټول وطنونه د کافر او د غی د معاونین نه رب کریمه ته محفوظ وساتي. بعضی بچو د دعا بارک ویلی بعضی نارینه او زنانه سدینی دنیوي حاجتونه دي. یا رب دا حاجتونه ورته پوره کړي. الله پدې ناس تو حاضرین او نارینه او زنانه کې د چا حاجتونه مونږ ته ویل غختل خو ویلی ندی. الله دې درته جوړې غړول او مونږه زمونږ د دې ټولو بنینو بنات او علما او طلباء او طالبات او عوامو الله دینی دنیوي حاجتونه پوره کړي. یا رب کریم د دې سه پریشانای دي هغه ټولې پریشانای ختم کړي. الله مونږ ټولو ته د رزق حلال دروازې را کولاو کړي. الله د رزق حلال دروازې را کولاو کړي او فراخ رزق را کې بغیر د حساب کتاب نه په اخرت کې. یا رب کریم یا الله ستا حبیب چې سمره د خیر دعاګانې کړي مونږم درناغه غواړو او د سمره نه شرب د کومو سيزونو د شر نه پناهي غوښتي. الله مونږم داغه نه پناهي غواړو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعا غواړی دا کمو معلمات او استادانو چې دی بناتو سرخواری او کوشش کړي. الله دې دین ټول حاجتونه پوره کړي او د مزید خدمت ورته الله رب العزت توفیق ورکړي. الله آزاد دین خدمات کور پبار همیشه د پاره الله دایمن تر قیامت پوره وساتي. څومره علما دي څومره مدارس دي. الله دې علما او په نسل کې داسې اولاد پیدا کړي چې دا سلسله د دین د خدمت الله تر قیامت پوری جاری او ساری وي. تاسو ټول زنانو په خدمت کې دا درخواست ده چې خایا پر دې سره زئی شور مکوئ. د جمعات د غندګولو کوشش مکوئ. کدا چې سوینو اغرا ټول کئ او بس خپل ګاډي چې مرازي نو بغیر د سشور نه ځئ. او کوم زیونو کې چاله چا دعوت ورکړې نو ان تلار شي دي زنانو لکه زیو د شي ته کوم نخوبې تاسو لکه له یو دعوت درکې نو تاسو ټول کور ځای او د دې نه بعضی زنانو ځان سره سيو بسي د جړمبای مجموع لراړي ناغه پاغه کې واچې به ګور تعالی چې اجازه نه کړې دادا سيده لکه خلا پېږي په خبره باندې دا یو زنانه ته ویلې دي چې یو برازي او دا دواراله د راکم چې بي اجازه تراغلي دي حرام او خونه حرام هوته اکه چې کور تم چلے یو اجازه ولرښتا نو دا غره ناروا دي ٹھیک نو کوشش کوي د بل د حیا خیال ساتي همو دې خپل ختمونو والو لو چې ختمو کی نو موږ لوای بس زموږ د طرف نه اجازه ته بچ هراره یې سمراره خدا ورته وایو ک په کور کې زنانه ول تنظیم کوي د غو طالبانو لکوي د دې ټولو نه کړي او سرتاج به کړي غله دعا غواړي غزم دې طالبانو نو د خوراک تنظیم کړي الله دې ټولو له خیر او برکت ورکي خو هغه ته دې ټولو نه ډیر ورکي هغه ته دې ټولو نه الله ډیر ورکي ځکه الله دې توفیق او خوشحالي دا او چې تاسو خوشحاله کې خپل خپلوان را غواړي د زموږ دې طالبانو نو ویل چې دیار لس ختمونه دي د دې وې چې راڅخه ختمونه چې دای په کې کورونو کې ارزه خوري او طالبان په کې نخوري نو آینده د فار زموږ د طرف نه چې چا ختمو کو بس ايش قسمه پابندي به نشتا او که عوام لکوي نو زیات حقدار سي دي که خیرات کې نو خیرات په طالبانو اول کیږي اګه په بل چا کیږي کدا څه نه ضروره اول چې څه کوي نو د طلبای کرامو هم کوي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې او دا د چا بناتو ختمو نکړي ماشاءالله زموږ دارونه او والدین حاضر دي الله دا خوشحالي نصیب کړي او دا بنات د دې او زموږ د پاره د سترګو یو خواله جوړ کړي وصلی الله تعالی